899 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Krzerwa. To najważniejsze doroczne wydarzenie dotyczące wsparcia po wojnie. W Berlinie trwa konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy. Czworo Amerykanów zginęło w ataku nożownika w Chinach. Francuska lewica tworzy sojusz przed przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi. Berlińska konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy to najważniejsze doroczne wydarzenie dotyczące wsparcia dla Kijowa po zakończeniu wojny. Tak uważa poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal, który jest obecny na konferencji jako przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą. Na antenie Polskiego Radia polityk podkreślił, że wraz z nim do Berlina przyjechała szeroka reprezentacja polskiego biznesu i samorządu. Polska reprezentacja na tej konferencji, to jest realnie licząc około 100 osób, pokazała i nasz potencjał i w biznesie, i w samorządach. Udało mi się zaprosić i przekonać, żeby przyjechali prezydenci czołowych miast. Są przedstawiciele think tanków, są przedstawiciele, jak powiedziałem, świata biznesu, kilkudziesięciu firm. W berlińskiej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy bierze udział ponad 2000 uczestników z 60 krajów. Polskę reprezentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który zabierze głos podczas sesji otwierającej konferencję oraz w rozmowie panelowej dotyczącej perspektyw wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Rosjanie główną ofensywę prowadzą w Donbasie, atakują w kierunku Pokrowska, próbują zająć Chasiv Yar, mają tam niewielkie sukcesy. Według ukraińskiego sztabu generalnego na pokrowskim kierunku frontu zeszłej doby Rosjanie szturmowali ponad 20 razy. Analityczny portal Deep State przekazał, że agresor przesunął tam swoje pozycje o około kilometra we wsi Nowopokrowskie. Podobnie niewielkie przesuwanie się Rosjan odnotowano na przedmieściach Chasiv Yaru. Oba kierunki są obecnie kluczowe dla Rosjan, tłumaczył na antenie telewizji Priamej analityk do spraw wojskowych Ihor Łapin. Rosjanie chcą przebić się do trasy Kostiantyniwka-Pokrowska, aby przeciąć możliwość naszego wsparcia dla Chasiv Yaru. Eksperci wskazują, że zdobycie Pokrowska i Chasiv Yaru otworzyłoby Rosjanom drogę do zdobycia całości Donbasu, a to z kolei jest obecnie głównym strategicznym zadaniem Kremla. Paweł Buszko, Polskie Radio. Amerykański Departament Stanu obserwuje sytuację po ataku nożownika na czworo obywateli Stanów Zjednoczonych w Chinach. Do napaści doszło w mieście Jilin w północno-wschodniej części kraju. Ofiarami jest czworo amerykańskich nauczycieli pracujących w Chinach. W chińskich mediach społecznościowych pojawił się film pokazujący następstwa ataku, do którego doszło w jednym z parków. Na materiale filmowym widać zakrwawionych dwóch mężczyzn i kobietę leżących na ziemi otoczonych przez gapiów. Nie są znane szczegóły napaści, ani motyw czy tożsamość napastnika, a chińskie media nie udzielają na ten temat żadnej informacji. Ataki nożowników nie należą do rzadkości w Chinach. W ostatnim czasie dochodziło do nich w miejscach publicznych, w tym w szkołach i w szpitalach. Jednak ataki na cudzoziemców zdarzają się bardzo rzadko. Polityczne przetasowania we Francji. Lewica tworzy sojusz przed przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi, które zostały ogłoszone przez prezydenta Macrona po historycznym zwycięstwie narodowców w eurowyborach. Polityczne negocjacje trwają też w obozie radykalnej prawicy. Powstanie sojuszu lewicy jest niespodzianką. Wielu obserwatorów uważało, że nie dojdzie do tego z powodu wewnętrznego sporu w sprawie wojny w Strefie Gazy i pojawiających się oskarżeń o antysemityzm pod adresem niektórych lewicowych polityków. Zrobiliśmy to, osiągnęliśmy porozumienie, ogłosiła liderka zielonych Marine Tondelier. Składamy przysięgę, że będziemy zjednoczeni aż do zwycięstwa, dodał szef komunistów Fabien Roussel. W skład sojuszu, nazywanego na razie Frontem Ludowym, mają też wejść socjaliści i radykalna lewica. Po drugiej stronie sceny politycznej negocjacje prowadzą liderzy narodowców i mniejszych eurosceptycznych partii. Marine Le Pen wyciąga też rękę do centroprawicy, bez której jej partia prawdopodobnie nie przejmie władzy. Są już zapowiedzi politycznych transferów konserwatywnych deputowanych do partii narodowców. Pierwsza tura wyborów do francuskiego parlamentu już 30 czerwca, a druga 7 lipca. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tame Impala i Borderline w programie trzecim. Na zegarze 11,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Mówimy po raz drugi. Nadal w składzie Monika Suszek, Michał Jakubik i Justyna Grabasz. Za moment dowiemy się, jak skonstruować marsjańskiego łazika, więc proszę pozostać z nami, bo to nie są łatwe rzeczy. Przysłuchamy się także historii człowieka, który w połowie maja stanął na dachu świata, mimo lęku wysokości. Muzycznie również będzie się działo dużo dobrego i w tym wszystkim m.in. Daft Punk. Give life back to music. Daft Punk na trójkowej antenie. W najbliższą sobotę w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, 27 już, piknik naukowy. Pokazy, spotkania, eksperymenty, nauka przez zabawę. Właściwie czeka nas sobota pełna wrażeń. Na pikniku także prezentacja robotów i maszyn, o których właściwie wiemy niewiele, więc my teraz, żeby się dobrze przygotować na to spotkanie, musimy się czegoś o tych robotach dowiedzieć, bo jak się naogląda człowiek filmów science fiction, to się trochę takich spotkań obawia. Z nami są Aleksandra Grzybak i Łukasz Jóźwiak z Koła Naukowego Becker Team. Dzień dobry, cześć. Witam, dzień dobry. Z koła działającego przy Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, które chyba się robotów nie boi, co więcej takie roboty konstruuje, chyba że się jednak boi. Czujecie jakiś respekt przed tymi maszynami, które sami tworzycie? Cóż, to zależy. Potrafią was czymś zaskoczyć? Respekt jest przede wszystkim, kiedy coś nie działa i nie wiemy dlaczego. Wtedy trzeba się jednak nieco bardziej pochylić, zastanowić nad tematem i przejść do działania. Ja tak od strony bardziej programowej, jako programistka, czuję tak się dość pewnie, bo wiem, co mam tam napisane i wiem, jak to działa, znam logikę tego robota, więc tutaj ja tak jestem bardziej spokojniejsza o to wszystko. Ale zdarza się, że się buntują maszyny? Tak, tak, ale wtedy łatwo jest to skorygować z poziomu programowania. Czyli was czymś szczególnym kiedyś, któryś z waszych robotów zaskoczył? Na pewno były takie sytuacje, aczkolwiek tutaj korekty są dość łatwe. To są często takie trywialne błędy, które łatwo jest wyeliminować. Efekty waszej pracy będzie można zobaczyć na najbliższym pikniku naukowym, tak jak już wspomniałam. No to pytanie, jakiego najbardziej zaawansowanego robota udało wam się wspólnie skonstruować? Albo ten, z którego jesteście najbardziej dumni? Ten, z którego jesteśmy najbardziej dumni, to jest nasz łazik marsjański, który jest konstruowany przez nas na zawody European Rover Challenge. W tych zawodach będziemy brali udział. Chcemy wziąć udział. Jesteśmy obecnie w procesie kwalifikacji. Te zawody odbędą się we wrześniu bieżącego roku w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej. No to opowiedzcie mi trochę o tym słynnym łaziku marsjańskim, który jest chyba waszą perełką. Tak, tak. To jest moje osobiście oczko w głowie. Jest to łazik, który, prawda, jeździ. To jest podstawowa funkcja. Aczkolwiek posiada też takie ramię manipulatora. Może podnieść coś z ziemi, przewieźć gdzieś. A także ostatnio już zamontowaliśmy sprawną wiertnicę, więc możemy też wiercić w ziemi, pobierać próbki gleby. Mamy również bardzo dużo czujników, także spinamy to teraz w całość, aby była możliwość jazdy autonomicznej. Człowiek po prostu daje polecenie, na przykład znajdź próbkę, zabierz ją, zrób coś z nią, a całe to sterowanie już dzieje się w pewnym sensie samo, na poziomie komputera pokładowego. Dużo czasu w ogóle zajmuje konstruowanie takiej maszyny, takiego robota? Ciężko tak naprawdę powiedzieć, ponieważ prace nie odbywają się w trybie pracy 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Tutaj działamy w zakresie naszego koła naukowego, czyli każdy pracuje, kiedy ma po prostu na to czas. Ja bym powiedział, że może trwać to około rok, półtora roku. To w zależności od tego, jakie ma się na to środki pieniężne i zasoby ludzkie do zrealizowania takiego projektu. To w takim razie powiedzcie mi, co z tych waszych różnych tworów, maszyn będzie można zobaczyć na pikniku naukowym? Oczywiście perełkę, czyli łazika, a także przygotowaliśmy takie układy elektroniczne, takie proste, tak bardziej na takiej zasadzie, że ktoś będzie mógł przejść, dotknąć, spróbować posterować silnikiem czy serwomechanizmem i będziemy mieć też skaner otoczenia, który będzie na żywo wizualizował otoczenie. Także będzie można sobie zobaczyć, jak to działa, oraz zobaczyć, jaki jest efekt, jak wygląda mapa otoczenia, która nie jest zwyczajnym obrazem z kamery. A czy macie w planach też już jako koło naukowe, robicie coś, tworzycie maszynę, która może akurat jeszcze się na pikniku nie pojawi, ale już jakieś działania są, bo skoro to potrafi potrwać rok, no to chyba... Mamy też taki mały, taki naprawdę malutki samochodzik. On jest autonomiczny. I on był przygotowany na warsztaty dla szkół średnich, gdzie jeździliśmy po prostu po kraju do liceów czy techników i uczyliśmy młodzież odnośnie nawigacji pojazdami autonomicznymi. Jak zacząć, jak się do tego przygotować, gdzie zdobywać wiedzę. I też planujemy kolejne warsztaty, sesje w niedalekim czasie przeprowadzać, aczkolwiek już z zakresu bardziej mechaniki. Mm-hmm. Efekty pracy koła naukowego Becker Team, działającego przy Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, będzie można zobaczyć na pikniku naukowym 27. pikniku naukowym, ale to 15 czerwca, czyli w najbliższą sobotę na Stadionie Narodowym. Piknik tworzony przez Polskie Radio i oczywiście Centrum Nauki Kopernik. Dziękuję wam bardzo, jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało w praktyce. Aleksandra Grzybak i Łukasz Jóźwiak byli naszymi gośćmi, a państwa zapraszamy w sobotę 15 czerwca na Stadion Narodowy. Talk to you. Coldplay i Talk na trójkowej antenie. A przed nami kolejne spotkanie z inspirującym człowiekiem. W połowie maja stanął na dachu świata, a na co dzień jest tłumaczem. W Wysokich Górach zakochał się zaledwie 4 lata temu, a do tego miał lęk wysokości. Pokonał te słabości i pod koniec maja zdobył Mount Everest. Historię zielonogórzanina przybliży Karolina Kamińska. 89 saturacja, 90. Właśnie, bo to jest tak. 6 puls, tak, odwrotnie. Wow. Poważna sprawa na jutro. Mamy ostatni dzień przed nocą ataku szczytowego. I pamiętajcie, że jutro wyjście każde pół godziny później stąd to jest te pół godziny mniej odpoczynku przed szczytem. Wolałabyś iść teraz? Wolałabym iść teraz i iść za dnia, w porze takiej, kiedy się człowiek, powiedzmy, teoretycznie nie boi. A tak jak się jedzie w nocy w nieznany i jeszcze gdzie temperatura na starcie jest dużo niższa, to jakoś tak psychicznie może źle wpływać. No nie wiem. Czego się boisz najbardziej? Że będzie zimno w nogi. Każdego roku tysiące turystów amatorów porywa się na zdobycie najwyższych gór na świecie. Kilka lat temu swoją przygodę ze wspinaczką rozpoczął zielonogórzanin Szymon Jaskuła. Na co dzień jest tłumaczem. Pośmiechuję się, że najpierw powstały tatuaże na mojej ręce, góry, słońce. I tak jakoś poszło po tych Via Ferratach. Zacząłem obcować ze swoim lękiem wysokości na tych właśnie wysokościach i przewyższeniach. I zapragnąłem więcej. Zielonogórzanin jesienią ubiegłego roku zdobył Manaslu, 8 pod względem wysokości szczyt ziemi, który ma wysokość 8163 metrów nad poziomem morza. W maju rzucił wyzwanie najwyższej górze świata. Mount Everest. Jak zaznacza, w górach liczy się nie tylko kondycja fizyczna, ale przede wszystkim przygotowanie psychiczne. Byłem świadkiem wielokrotnie, no ludzie się gdzieś tam załamywali, odpuszczali i tak dalej. Nie jest łatwo mijać, spoglądać na te wszystkie ciała, które tam leżą, a jest ich naprawdę bardzo dużo. Czy to na stare ciała, czy na świeże tegoroczne ciała, bo też w tym roku sporo osób tam ginęło. Nie mówi się po prostu o tym, że w wielu przypadkach trzeba przechodzić gdzieś tam obojętnie obok ludzi, którzy potrzebują pomocy. Czomolungwa, co w języku Tybetańczyków oznacza bogini Matka Śniegu, okazała się łaskawa i wpuściła zielonogórzanina na szczyt. Podobnie jak wcześniej Aconcagua i Kilimandżaro. Mimo sukcesów, Szymon mówi o sobie: jestem turystą wysokogórskim. No jest to najwyższa góra na świecie, tak? Jest to dach świata. Spełniłem swoje marzenia. Ja jestem turystą, amatorem. Nie śmiem nawet porównywać się do kolegów, chociażby, którzy tam byli, którzy ze mną i wspinali się, czy to bez tlenu, solo, do profesjonalistów prawdziwych. Jak dodaje, Himalaje to często miejsce sportowej rywalizacji. Liczy się wyżej, szybciej i więcej. Nepalka Purnima biła rekord i 3 razy weszła pod rząd w ciągu 14 dni na Everest. Ludzie mają naprawdę szalone pomysły. Miłość do gór pozostaje na zawsze, podkreśla zielonogórzanin. I dodaje, że ma kolejne plany, ale podchodzi do nich z pokorą. Pojadę, być może wrócę na Dalagiri, które mnie pokonało w zeszłym roku przez pogodę. Natomiast przyszły rok jest główny cel. Skupiam się na Pakistanie i na Karakorum, na K2. Być może Broad Peak jeszcze w połączeniu, bo to tak się bardzo często robi, ale no to wszystko będzie zależało od tego, w jakim miejscu będę życiowym, fizycznym i psychicznym. Trzymamy zatem kciuki. Dodam tylko, że zielonogórzanin połączył wyprawę ze zbiórką na rzecz bezdomnych zwierząt. Za każdy zdobyty metr góry zadeklarował wpłatę na rzecz schroniska w Zielonej Górze i Gorzowie. A historię wspinacza amatora przybliżyła Karolina Kamińska. Musimy nadejść, zostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fardora. Po domu jak złodziej,

After Me in Wallows w programie trzecim. No i teraz coś specjalnego dla uważnych słuchaczy. W poniedziałek do studia imienia Agnieszki Osieckiej zawita norweska pisarka Maja Lunde, a w niedzielę klasycznie o godzinie 19 koncert. Na naszej trójkowej scenie pojawi się Piotr Orzechowski, znany jako Piano Hooligan. Na koncercie zaprezentuje swój najnowszy album Critic of Swing in Two Parts, który ukazał się pod koniec kwietnia. Album na piano solo i album, którego fragmentu za moment posłuchamy, ale zanim to, ważna informacja. Jeżeli mają Państwo chęć wybrać się na to wydarzenie, to po prostu proszę się zgłaszać i pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości, a wcześniej, no właśnie, piękna muzyka Piano Hooligana. Część pierwsza, Critic of Swings in Two Parts. Thank you.